بنا سر قرآن مجید تلاوت اوری او هغه پر مو مناسب ځای باندې دا ځم ورکی

Thank you.

Amen. ما شاء الله. هنالك قال كذلك وتق الله.